이사벨, 지루이라와. 어피아 어피라. 아미로. 바라시카 로라시 더굿. 또 컷컷 나비아 피아오. 와즈 람카라나 시린 우크라파나나 헤니. دمیو باسی او کرم باب که کل پیرینه و هات بو خوارنی پیدای کورینا، او شمند فرکه براو ایره ده و رای سکس بیکه به نیل نرزگاری به تیه گیشتن؟ ها؟ او گیشتن؟ دای بابرو ایزو؟ کاکا جان، آگا داربن، سگا که سجر چی گوری سپیه بیل، با خومم شاری نوا گورم، هیس سجر گلیره نیا قربان ایراش هیچی لینیا زور چاکا، اونده بسا، بابگره اینو برن که کمان زنی زوری نما با پولیس بمان گره؟ پوچی امنیش برسی ما با بخو من توزیک پشوب دین اگر پیش خور حالاتن تین نوشار اوهیت من بسر نز ها؟ تنها اونده من ماوا اوه با توی پوچی اوش بو تو ای بیل اوش بو من با تگه یک ببینی نو تا ام شولی بنوی که بازاره چه قربالغا خوهمش چه چه چه ده وانیه بی؟ اگر دیگو من دوزیوه اوانان دخوین رازی پوچی؟ لای بگرا ها های زور زوانا های زور باشا تو یارش زور باش دکی ایزابیل ایزابیل نیگرم مبا اگر او کراسی بستیم بی او بگمان دیت ایرا تو سکارامت هبی پیپ کنا هزدکم هر دی دوزیتا و ایوشم بیزار کرد نا بخم دلست لیوانت ببینم دی نمی بخم باری ببینم باشه باوشت پی بلیم اگر کراکو سگه گورکا بهت نایت امشارا او خلشی همو باسی سگه کنده کد دل نیابا تا استا ناتونه تیرا بدن خواه پولیس دیاگوان ازاد کرد بلام ایمه پیشتی من بونیا انشاءالله هر بخو من دیدوزینه و لوانه دیاگو هاد بیت امشارا هر دد بین موا بیت روی دا ها او دنگ دنگا عزیزم سمسیان او توی خوشحالم بدیتند بله خوشحالم سمسیان پره کم دو دی دیاغو پره اما باسی چی دخش سمسیان استاده بینی دیبم دو سمسیان وابزانم خراب لمن گیش توی بیل بگرا راوز دی بیل خرابا او چی او او ساگا او پیرا پیاوی قود دادا ها بیل اگه داری خود با هی آفرین بیل ریلی بگرا دیاغو راستا من دانه چی کل راقه بیل لیروا گورم بیره دار رو بیشت هیوادانم زوبی تو پینن او سگه نبه به هیچ شوک رزگاری به هاو تا دی هول ده پیشی نبگره دی خیره که دی بام دی دی خیره کن او تا پیشی نبگرن دی بسری ده بسرن لکو تا یکی رزگارم بخواد چی نمه امو بمگیرن نه دلی گره رزگاری بی اولی ره هیفیل باز باش اشن لمن دمی ها پارکی خوم دی پارکم دوا اواتسیا دی دور کوا لسه هیلی شمان دفر دور کوا زن چاکا ها بگره هی دگر تو ما لاتسو لسر رگا که چی؟ هر اوان دماؤا؟ بم بولا پیویستم با پاره بو بو یا خط زم کرد خواهی جیان، سینما رو بیکن دیاغو، تو سلامتی؟ باشه تیب کم بیر بیر، تو دگرن نتوانم دیاغو بزه بیلم چون که وزای زور خرافه بیل برو لسر او گرده خود بشاره و کمه چی دی که امنیستی ام اوه ساوره بلی بیل خود لگل خود لگل بیل ها؟ اوه سکه سپکه برا گرده کنه زون سپاسی هم کارین دکم سم هستیان زون سپاس شاینی نیا آنه براست چویه سردانی تیپ که کارلوس در ریبیرو چی؟ تیپی کارلوس؟ استان لشاری ریبیرو نمایشان هیا باشه بو ناسی هاوی چی؟ نمایششی زور گورن هیا واتی گشتم چویه لاین اما چومه لاین جنشی لیبو پیده چو بدوان تو دا بگاره بله به همان شیوه لگر جنکش بخرافی معمالم کرد هر سند اوزاریش خواردنی دامه پیشم گد روشی پیشتر من دال خواردنی دامته بله سمستیان دیاغو بله دی پیم بله تکه اش نکنایو چی بود تکه ای؟ او ابزنم ناوی ناوی آلیزا ناوی آلیزا بو. نخیر ناوی ایزابلا. بله بله ناوی ایزابلا بو پیم بله چون زنی. زور سپاس دیاگو دی پوچی بابروی. وامس سباستیان. با خواهد دست برم خواهد لگال. ده جان ده جان بم زوانه به دیدار شاد دمو Sebastian. Awak tu? Saya speak with Sebastian. Sebastian, Priyanka.